kom nu, du skal blive. Julestjerner, juletræer, giv lidt vand til hver især, så bliver de ikke tørre, men grønnere og større. Fra